Ohar publikorik egin ez bada ere epe luzerako kontrolak zorroztuko dituzte mugan berriz ere. Eta jakin izan dugunez, lehenagotik kontrolak egingo badira ere, ekainaren 10etik goiti kontrol operazioa martxan jartzeko dena prestute. Goiz hontan kaxota ezarri dute mugan eta dena prestute berez ekainaren 10etik ustailaren 10 bitartean hilabete oso batez Frantziako estatuko mugak blindatzeko operazioa martxan jartzeko. Kontua da ekainaren 10ean Frantzian jokatuko den futbol Eurokopa dela eta atentatuak saihesteko kontrolak zorrotzak egingo dituztela. Jakin izan dugunez Frantziako mugak kontrolatzeko 70.000 polizia eta jendarme, 13.000 segurtasun pribatuko agente eta 10.000 militar mobilizatuko dituzte ustailaren 10 bitartean.